obongim na lokumu Yawe lokumu ezaya yo Yawe lokumu ezaya yo Salangana yebae Bapuse mutima na yo Lobanga na yo kae Mabanso ya molima na yo Bongongala kukisa papae Bapuse mutima na yo Bongongala loba malobae Maeko simba yo Lobanga na yo kae Mabanso ya molima na yo Simanga na lingana e Nanguya ya loboko na yo Bongona miso papapa e Mabolongo na sena sanjola Na mitika yawe Liboso na yo Oza zambe na bolingo Oza zambe na bolingo Obongi na lokumu Obongi na lokumu Yawe lokumu eza ya yo Kumweza ya yo Yawe kumweza ya yo Kina yomo santu e Kongo ngana sanjola ya ya e Nalo lengo lingyo Nimoni sana kamwe Kembo ya elongina yo Simba ngana lenga e Nanguya ya loboko na yo Kongo ngana loba maloba e Na maeho na moni na yo Kongo ngana sanjola ya ya e Munene na yo Kisana yema e Bila kae kumalo yembo Nenge osala kapapa e Yangonde koma mabina Kongo ngala tatula papa e Na mabota nyoso Oza nzambe na bolingo Oza nzambe na bolingo Obongyo Obongi na lokumu ya wenanga Ipapa lokumu weza ya yo Konzi lokumweza ya yo e Yawe lokumweza ya yo Eba nalipesu kana nyonso lokumweza ya yo e Yawe lokumweza ya yo Moko visi na nyonso papa lokumweza ya yo e Yawe lokumweza ya yo Maone obaklamasyon ebo mbina yo papa Yawe lokumweza ya yo Malasi ya kito kope ya valeur Nasopi ya ngona makolo na yo Yawe lokumweza ya yo Motole ya kembo elamba